Program Trzeci Polskiego Radia, jest północ, niedziela, 3 grudnia. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Smog na południu kraju w najbliższym czasie nie odpuści. Uwaga, kierowcy, po wypadku śmiertelnym zablokowana jest 50 koło Góry Kalwarii. Najwierniejsi słuchacze z Radiem Maryja są od 26 lat. Wczoraj świętowano z tej okazji. Mieszkańcy Śląska duszą się w smogu. Poziom zanieczyszczeń wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Zła sytuacja utrzyma się do końca weekendu. Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, ze względu na poziom pyłu zawieszonego w północnej części województwa śląskiego, jakość powietrza będzie umiarkowana, na obszarze bielsko-cieszyńskim oraz w Częstochowie dostateczna, a w Bielsku-Białej zła. W pozostałej części województwa śląskiego stacje pomiarowe będą wskazywały bardzo zły stan powietrza. Obecnie najgorzej oddycha się w okolicach Gliwic, Rybnika, Zabrza, Żywca i Wodzisławia Śląskiego. Zjawisko smogu potęguje brak wiatru. Lekarze zalecają pozostanie w domach i ograniczenie wysiłku fizycznego. Marta Dobrowolska, Polskie Radio Katowice. W czwartek w Rybniku normy były przekroczone o 76%. Władze starają się o rozbudowę sieci gazowej w mieście. Zachęcają do korzystania z ekodotacji. Rybnicki samorząd przyznaje, że smog jest jednym z najważniejszych problemów miasta. W poprzednim sezonie grzewczym tamtejsza stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nieraz pokazywała najwyższe w regionie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu. Uchwały antysmogowe przyjęli m.in. radni na Dolnym Śląsku, ale przepisy rozłożono na dekadę, tak aby w 2028 roku zakazać palenia węglem. Drewno będzie dopuszczone tylko jako dodatkowe źródło ogrzewania. Marszałek Cezary Przybylski wierzy w skuteczną realizację uchwały. Duża przychylność samorządów gminnych gwarantuje powodzenie tej uchwały. Najważniejsze jest to, żeby ludzie wiedzieli, że uczestniczą naprawdę w dobrej sprawie, że chronią swoje zdrowie, swoich dzieci, wnuków, ale i również swoich sąsiadów. Eksperci wyliczają, że każdego roku smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci 3000 mieszkańców Dolnego Śląska. Oblodzone chodniki i drogi. IMGW wydało ostrzeżenie dla województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Policja radzi kierowcom szczególną ostrożność. Na 50 Kołbiel Góra Kalwaria w miejscowości Całowanie doszło do śmiertelnego wypadku. Droga jest zablokowana. Kierowcy jadą objazdem drogami wojewódzkimi 801 i 805. Najwierniejsi słuchacze z Radiem Maryja są od 26 lat. W uroczystej mszy świętej z okazji święta wzięli udział biskupi, ministrowie rządu, przedstawiciele kancelarii prezydenta, posłowie, eurodeputowani i samorządowcy. Mszy przewodniczył metropolita włocławski biskup Wiesław Mering. Co się porobiło z sumieniami Europejczyków, skoro ich przywódcy, wybrani przecież przez swoje narody, potrafią głosić tak dziwne poglądy? Prezydent Francji mówi, kultury francuskiej nie ma. Pominąwszy język, jakaś specyficzna niemiecka kultura nie jest do zidentyfikowania. Wtóruje mu jakby pani minister w rządzie niemieckim. W liście skierowanym do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda napisał, że historia dowiodła, iż 26 lat temu twórcy Radia Maryja dobrze rozpoznali bolączki kraju. Na płytę PGE Narodowy w Warszawie wróciło zimowe miasteczko. Lodowiska, Góra Lodowa i wiele innych atrakcji. Wystartowała 5. jubileuszowa edycja zimowego narodowego. Jak wyjaśnia organizator Zimowego Narodowego Katarzyna Ziemska, jej największą atrakcją na PGE Narodowym są przede wszystkim lodowiska. Mamy ponad 5000 metrów lodu, po raz kolejny 3 fantastyczne lodowiska, z czego 2 są połączone ze sobą, takie lodowisko kombajn rodzinne. Mamy oprócz tego górkę lodową, po raz 3 już, górka lodowa wprost, z trybun zjeżdżamy na pontonach na płytę stadionu, więc jest to super fajne wyzwanie. Są też nowości, m.in. karling i skatepark, który przygotowano na parkingu podziemnym. To już 5. edycja Zimowego Narodowego. Jak informuje rzecznik stadionu Monika Bożdyńska, do tej pory z atrakcji skorzystały prawie 2 miliony gości. W ubiegłym roku podczas 4. edycji padł rekord, bo 600 tysięcy osób odwiedziło PGE Narodowy podczas Zimowego Narodowego. Mam nadzieję, że w tym roku padnie kolejny rekord. Zimowy Narodowy będzie otwarty codziennie aż do 11 marca. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela w dzień z przewagą chmur, choć z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem i od minus 1 do plus 3 stopni. Teraz przeważnie od minus 4 do 0. Pochmurno, na południu w centrum słabe opady śniegu, miejscami na zachodzie i północy mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. We'll be right back. mother, mother, mother, hey, hey, hey. My father's for the kids in everything I did. Mieszanka gatunkowa, stylistyczna i właściwie to trudna do klarownego przyporządkowania hybryda, która nie dość, że zagina czas, bo powstała w zupełnie różnych epokach. No to jeszcze, jeśli nie mamy bezpośredniego kontaktu z producentem, jeśli nie znamy tajemnic, czy w grę wchodziły poszczególne ślady, czy też nie, to właściwie niemożliwym staje się stwierdzenie, czy to remix, czy edit. Ale po kolei. Początek naszego spotkania wyznacza Cosmic Slop, czyli hybryda Moody Mena, stworzona na bazie utworu Funkadelic, czyli zespołu założonego pod koniec lat 60., gdzie bardzo ważną postacią w tym całym układzie był George Clinton. Z co najmniej dwóch powodów rozpoczynam tym nagraniem nasze spotkanie. Po pierwsze, to będzie trzecia audycja, w trakcie której przywołuję piękny trzypłytowy album z nowymi reinterpretacjami utworów tego zespołu. Po drugie z kolei kwestia editów i remiksów będzie dziś pojawiać się kilka razy, no bo współczesność niesie ze sobą wiele przeróżnych mutacji i myślę sobie, że warto się w tym wszystkim orientować. Thank you. Jak się mogę domyślić, no i snuć przypuszczenia. Podstawą tego nagrania był utwór Krystyny Prońko, wyedytowany w 2012 roku przez kapitalny, ale niestety nieistniejący już duet Ptaki, który bazował w swojej twórczości na przeróżnych samplach. Fragmentach wycinanych z płyt i dopasowywanych do nowego dźwiękowego kontekstu. W takim przypadku mamy do czynienia z editem. Był czas, że pojęcie editu było zarezerwowane przede wszystkim dla radiowców, bo edit oznaczał w tym układzie krótką wersję przystosowaną do realiów radiowej anteny. Po latach edity zawładnęły klubowym parkietem i właśnie na tej fali powstały utwory z jakże rozpoznawalnym backgroundem. Pierwszy z nich pochodzi z repertuaru Roda Stewarta, drugi natomiast to rzecz jasna lifting przeboju Petera Gabriela. I to, co dla mnie osobiście jest dziś bardzo ciekawe, edycje coraz częściej pojawiają się także w kontekście zespołów rockowych. Craig Buck i Caveman, czyli producent z Chicago, zafascynowany klasycznym graniem lat 70. No i w jakiś taki bardzo kreatywny sposób wykorzystujący te klasyczne utwory i nadający im zupełnie nowy szlif. Wydigowałem ten 12-calowy winyl po tym, jak usłyszałem te reinterpretacje w miksie Jamesa Murphy'ego. I to było w czasie, kiedy LCD Sound System miało przerwę w działalności. Wtedy właśnie Murphy bardzo dużo remiksował i miksował. Przypomnę, że spod jego ręki wyszedł absolutnie krystalicznie czysty gatunkowo remiks Love is Lost, bazujący na śladach, bo to remiks na wokalu Davida Bowiego i na koncepcji Steve'a Reicha. Jeden z tych remiksów, który wynoszę na sam szczyt, jeśli chodzi o kreatywność, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi właśnie o czystość gatunku. Wspominam o LCD Sound System i o Jamesie Murphym również z tego powodu, że no właśnie, tej grupy również nie oszczędziła moda na edytowanie i na remiksowanie. I chciałbym, żebyśmy przeszli właśnie teraz do remiksów. Ale może dla jasnego przekazu podsumujmy, że edit to utwór powstały na bazie powycinanych fragmentów, często z oryginalnej płyty, tej, którą można znaleźć w sklepie, i bez darowanych niejako śladów poszczególnych ścieżek danego utworu. Z kolei remix, no to już jest sytuacja, w której autor nagrania zwraca się z prośbą do osoby remiksującej i wręcza poszczególne ślady kompozycji, czyli na przykład wokal, na przykład osobne smyki, linie basu, osobne chórki i tak dalej, i tak dalej. I teraz z tych cząstek, na bazie tych cząstek, powstaje zupełnie nowa kompozycja, tworzona przez osobę, która nie miała nic wspólnego pierwotnie z oryginałem. Tak było w przypadku jednej z bardzo ciekawych płyt LCD Sound System 4533. Płyty, która pierwotnie została opublikowana, no to jeszcze parę lat temu wcale takie oczywiste nie było, ale pojawiła się najpierw na przenośnym odtwarzaczu i ów przenośny odtwarzacz można było zabrać na bieganie. To była muzyka dedykowana do joggingu, zresztą tak była pomyślana, tam są przemyślane wszystkie kwestie związane z interwałami. To wszystko działo się na płycie 4533 LCD Sound System. W każdym razie po premierze tego albumu bez albumu, czyli albumu bez płyty, później została wytłoczona płyta zarówno kompaktowa, jak i winylowa. I na samym końcu remiksy. Remiksy, które współtworzył m.in. Prince Thomas.